Alan Kardec, codificatorul spiritismului, Hippolyte Léon Denis Ardrivail, alias Alan Kardec, a fost un om extraordinar care deținea o vastă cultură universalistă și un comportament impecabil. A marcat secolul al XIX-lea prezentând de lumii o doctrină capabilă să reformeze din punct de vedere moral umanitatea, spiritismul. Datorită gândirii sale rafinate, amăreții sale morale și a riguroasei metode științifice pe care a adoptat-o, Kardec a putut să analizeze mii de comunicări spiritiste, să reorganizeze în mod corespunzător și să recodifice. Fermitatea sa a fost esențială pentru ca recent inițiata doctrină spiritistă să nu apară contaminată de opiniile încarnaților și dezîncarnaților, convertindu-se astfel în traducerea exactă a legilor care guvernează viața, susținute de adevărul universal. În 1804, Laon era al doilea oraș ca mărime după Paris. Acolo a fost unde pe 3 octombrie s-a născut Hippolyte Léon Denis Ardrivail. Părinții săi Jean-Baptiste Antoine Rivail și Jean-Louis Duhamel locuiau la Rue Sale numărul 76. Casa în care s-a născut a fost demolată la jumătatea secolului al XIX-lea. În 1815, tânărul Rivail pleacă în locul care urma să fie decisiv în formarea sa intelectuală, institutul fondat de celebrul Johann Heinrich Pestalozzi, situat în castelul Zähringen, în orașul Yverdon din Elveția, funcționa în regim de internat. Educația pe care o primeau elevii era completă și aprofundată, conform inovatoarei metode pedagogice a lui Pestalozzi. În acea perioadă, Rivail a consolidat importante și progresive lecții, printre care, iubirea, capilon al educației. 7 ani mai târziu se întoarce din Yverdon ca absolventă de litere și științe și se stabilește la Paris. Concorda cu gândirea lui Platon, Aristotel, Voltaire, Spinoza, Kant, Descartes, Diderot și Montesquieu. Rousseau a fost cel care l-a inspirat cel mai mult pe profesorul său Pestalozzi. Cu celebrul pedagog elvețian a învățat să iubească studiul și să prețuiască transmiterea cunoștințelor. A fost un remarcabil lingvist care cunoștea mai multe limbi, excelând în germană, engleză, italiană, spaniolă și olandeză. De-a lungul vieții a tradus lucrări din germană și engleză în franceză și viceversa. Printre autorii clasici francezi a căror opere a tradus este Fenelon, François de Salignac de la Mothe. Chiar dacă magistratura era tradiția familiei, Rivail și-a urmat vocația sa pentru știință și filozofie. Educator prin excelență și vocație, cu erudiția sa nu a cuprins doar diverse ramuri ale științei, ci și ale artelor. A fost membru al unor academii erudite deținând de numeroase diplome. Contrar afirmației făcute de biograful Henri Sauce, Rivail nu a fost medic, nu e decât o concepție greșită care se datorează poate și faptului că preda anatomie comparată. Există referințe sigure de cel puțin 21 de texte publicate de Rivail, în cărțile didactice și diverse opuscule referitoare la educație. Încă de la o vârstă fragedă a demonstrat o excepțională versatilitate pedagogică, întrucât trecea cu ușurință și profunzime prin domenii foarte diferite, de la gramatică la aritmetică și de la chimie la astronomie. În 1824, la 20 de ani publică prima sa carte didactică, Cours pratique et théorique d'arithmétique, curs practic și teoretic de aritmetică, conceput conform metodei lui Pestalozzi și editată la Paris, de imprimeria Piletaine. Un an mai târziu, a fondat prima sa școală, École de Premier de Grey, căreia îi va schimba numele în 1826 în instituția Rivail, care se afla pe Rue Sèvres numărul 35, unde a predat chimie, fizică, anatomie comparată și astronomie. Institutul a funcționat până în 1834. Mai târziu, în aceeași locație va funcționa Liceul Polimathicue, unde a predat fiziologie, astronomie, chimie și fizică. Liceul a fost condus de Rivail până în 1850, data la care și-a încheiat activitatea ca profesor. La 24 de ani, Rivail face o propunere îndrăzneață, de linii directoare pentru educația publică, plan propose pour l'amélioration de l'éducation publique, plan propus pentru îmbunătățirea învățământului public. Trei ani mai târziu editează Grammaire Française Classique sur un nouveau plan, gramatica franceză clasică bazată pe un nou plan. Această capacitate intelectuală, aliată cu puternicul său simț critic și cu imparțialitatea care îl caracteriza, au fost calități decisive pentru profesorul Rivail de a se consacra misiunii vieții sale, codificarea spiritismului. Doar un caracter ferm ca lui și un temperament distanțat de fantezii putea înfrunta academia, religia dominantă, judecata și preconcepțiile vremii sale. În toată opera lui Rivail, atât în codificarea spiritistă, cât și în cei 12 ani în care a publicat revista spiritistă, cât și în celelalte scrieri și note, este evidentă contribuția intelectului său superior, înclinat către metodă, ordine, disciplină și un cuvânt adecvat. Revista spiritistă, tradus de Societatea Spiritistă Română.